نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت نر کی، یا رسول اللہ میں قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے میزان پر دیکھ لینا، یہاں میرے امتی، میرے غلام، میزان یعنی میزان جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ان کے اعمال تل رہے ہوں گے، وہاں میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ یہ حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، مجھے پل صراط کے پاس دیکھ لینا، میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں سجدے میں گر کر اپنے پروردگار کو منا رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار دے، مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، وہاں اپنی پیاسی امت کو سیراب کر رہا ہوں گا، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم نے پلاتے یہ ہے، سلم سلم کی تھار سے پل سے پار چلاتے یہ ہے، اپنے جی تجھی تو اے سہارا ہے زندگی کے لیے سہارا ہے زندگی کے لیے تمہاری یاد پر کیسے زندگی سہارا ہے زندگی کے لیے نہیں تو اے نہیں ہے Yeah.